1 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een strand in de buurt van New York is een vrouw gewond geraakt door een aanval van een haai. Het is waarschijnlijk voor het eerst sinds de jaren 50 dat iemand zwaar gewond raakte door een haaiaanval in de buurt van de Amerikaanse stad. Volgens de politie is de situatie van de vrouw kritiek, maar stabiel. De afgelopen jaren worden er steeds meer haaien gezien in de buurt van New York. Dat leidt ook tot meer aanvallen, maar meestal zijn de verwondingen niet ernstig. De Duitse vrouw die gisteren in het nieuws kwam omdat ze door haar eigen man zou zijn ontvoerd, gemarteld en verkracht, zou dit hebben verzonnen. Dat zegt de aanklager die de zaak onderzoekt. In het ziekenhuis is geen bewijs gevonden dat de man haar iets heeft aangedaan. De vrouw werd gisteren gevonden in hun appartement. Ze was kaal en ondervoed. Volgens het onderzoek komt dit omdat ze leidt aan een auto-immuunziekte. De man is vrijgelaten. De vrouw blijft voorlopig in het ziekenhuis. De asielzoeker die vorig jaar in Ter Apel met een slagboom op auto's insloeg, moet een jaar de cel in. De man uit Algerije is veroordeeld voor poging tot zware mishandeling en voor het vernielen van auto's en de slagboom. Volgens RTV Noord raakte de man overstuur na een gesprek bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst, waarna hij door het lint ging. De man heeft een psychische aandoening en daarom heeft de rechter naast de celstraf ook TBS met dwangverpleging opgelegd. Een stunt op het WK baanwielrennen. Jan-Willem van Schip en Juri Havik zijn wereldkampioen op de koppelkoers. Het Nederlandse duo ging er op driekwart koers vandoor en pakte een flinke voorsprong. In de eindsprint werd Havik derde, wat genoeg was voor de wereldtitel. Eerder op de avond won Jeffrey Hoogland ook al goud. Hij werd wereldkampioen op de 1 kilometer tijdrit. Het weer bewolkt met in een groot deel van het land regen. Vannacht soms ook met nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Jaarlijks krijgen 3000 mensen de diagnose alvleesklierkanker. Vaak te laat ontdekt. 90% van de patiënten overlijdt binnen 2 jaar na de diagnose. Iedere dag sterven er 8 tot 10 mensen aan alvleesklierkanker in Nederland. De operatiekamer heeft iets magisch. Dat je iemand onder narcose brengt, openmaakt en meestal beter maakt. Ik ben een boodschapper van het slechte nieuws. Ik kondig vaak het einde aan. De eerste keer vergeet je niet. De laatste keer ook niet. Ik vind dat we inmiddels wel klaar zijn met al die muizenproeven en kweekbakken. Dit is de hartslag van Casper van Eyck, oncologisch chirurg in het Erasmus Medisch Centrum, gespecialiseerd in alvleesklierkanker. Daarnaast was hij jarenlang clubarts van Sparta en van Feyenoord. Zijn levensfilosofie is de dingen nemen zoals ze zijn. Maar eigenlijk ben ik het daar niet mee eens, want dan zou je de dingen niet zo groots aanpakken als hij doet. Want zijn missie is niets minder dan de overlevingskans van mensen met alvleesklierkanker vergroten. En dat alles dankzij het vogelgriepvirus. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Casper, fijn dat je er bent. Dankjewel. Dit is voor jou een vertrouwde omgeving, een radiostudio. Want je hebt ook nog je eigen interviewprogramma. Ja. Bij Rijnmond. Ja. Wanneer vind jij een interview geslaagd? Als je het gevoel hebt dat mensen echt iets van zichzelf laten zien. En dus iets persoonlijks? Iets persoonlijks, ja. Hoe ga jij daar zelf mee om, als jij zelf geïnterviewd wordt? Ja, dat zal moeten blijken. Maar ik probeer wel zoveel mogelijk te laten zien wie ik ook echt ben. En niet zeg maar allemaal formele gesprekken te voeren. Nee. Zo zit ik niet in elkaar. Daar is leven te kort voor, toch? Daar is leven te kort voor. En ja, ik vind dat ook niet bij mij passen, laat ik het zo zeggen. Ben je het met me eens wat ik zeg in mijn introductie? Van, ja, je zegt, ik las in een interview in de Volkskrant, volgens mij zei je, mijn levensfilosofie is de dingen nemen zoals ze zijn. Maar ja, dat past toch eigenlijk al niet bij die levensfilosofie. Als je de dingen ook zo groots aanpakt tegelijkertijd. Ja, maar ik bedoel daar eigenlijk mee dat je toch een aantal dingen in het leven moet accepteren. En in mijn vakgebied is dat dus dat mensen ziektes krijgen. Dat bedoel ik daar eigenlijk mee. Alleen, daar hoef je niet bij neer te leggen. En dat is natuurlijk wat we proberen te doen. Dat we daar juist weerstand aan bieden. Dat we daar alles aan doen om dat dan uiteindelijk ook weer te genezen. Want je begon met het voorlezen van ja, de feiten, de cijfers over alvleesklierkanker. Ja. Misschien moet je eerst even uitleggen het vogelgriepvirus. Want ik gooide die er zo in, hè? Ja. Ik denk dat je het heel vaak moet uitleggen hoe die link is. Ja. Maar in 2015, toen is je stichting begonnen Support Casper. Hoe ontstond dat? Ja, dat is met name allemaal ontstaan door nabestaanden die vonden dat het werk wat wij deden, en dat was met name kijken of er innovatieve behandelingen mogelijk waren voor deze agressieve vorm van kanker, maar ook andere vormen van kanker, dat in ieder geval een kans moest krijgen. En we hebben daar in eerste instantie bij de gevestigde instanties aanvragen gedaan, maar ja, die vonden dat eigenlijk, daar kwam het op neer, te innovatief. En toen hebben die nabestaanden gezegd, ja, dan moeten wij zelf gewoon dat geld gaan ophalen. En dat kwam dus met name voort uit het feit dat ik twee patiënten had die zichzelf behandeld hadden met een levend virus. Wat bekend is dat in het buitenland, in China, Japan en zo, dat gebruikt wordt, zeg maar, om kankercellen te doden. Nou, daar ben ik helemaal ingedoken, heb ik de afdeling virologie bij benaderd. En ja, zo is het eigenlijk allemaal begonnen. Inmiddels bestaat het dus 8 jaar. Hoeveel geld is er inmiddels opgehaald? Weet je dat? Hou je het nog bij? Ja, ik hou het wel bij, zeker. Het is natuurlijk ontzettend mooi. Alleen het geld ophalen. Kijk, aan de ene kant halen we natuurlijk als stichting geld op. Van de andere kant hebben we ook een aantal aanvragen bij andere instanties kunnen doen. Dus al met al, als je alles bij elkaar optelt, dan denk ik dat we ongeveer op 25, 30 miljoen zitten. Voor mij als leek is het lastig om dan in te schatten van hoeveel geld heb je nodig om een nieuwe behandeling van de grond te krijgen, om nieuw onderzoek op te starten? Ja, ik denk dat je het eigenlijk moet splitsen in twee delen. Het ene gedeelte is echt het onderzoeksgedeelte. En als je dan met dat onderzoek heel duidelijk vindt dat iets heel veelbelovend is, ja, dan moet je het gaan produceren. En dan kom je veel meer aan businessplannen maken, investeren, et cetera, et cetera. Nou, daar zijn we langzaam naartoe aan het groeien. En ik denk dat we dat hele analytische plan, ja, daar hebben we ook eigenlijk al hele grote stappen in gemaakt. Dus ja, we maken echt al een transitie door in de zin van, ja, dat we van alleen maar onderzoek doen ook echt overgaan naar medicijnen maken en in dit geval virussen. Ja, waarbij natuurlijk nog wel helemaal zou moeten worden aangetoond dat voor iedereen ook een goede behandeling is. Dus we moeten daar wel heel voorzichtig in zijn. Maar het zijn in ieder geval stappen die er hoopvol uitzien. Alleen het moet allemaal nog bewezen worden. En dat waren dus twee mensen die zichzelf behandelden met het vogelgriepvirus. Ja, dat is een levend vaccin, moet je realiseren. Dus dat virus, dat blijft maar delen, zeker in gezonde cellen. Alleen in kankercellen kan dat virus, zeg maar, niet uit de cel gewerkt worden. En dat kan in gezonde cellen wel. En daar maak je dus van dat, onder andere dat mechanisme, gebruik van. En nogmaals, dat is in andere landen heel ver bij ons vandaan. Bijvoorbeeld in Korea, Vietnam, China, Japan is dat eigenlijk allemaal heel gebruikelijk, dat je daar mensen mee behandelt. En waarom in Nederland dan nog steeds niet? Waarom lopen wij dan achter op dat vlak? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat enerzijds komt omdat wij natuurlijk toch heel erg, ik zou bijna zeggen, in het farmaceutische harnas zitten, waarbij we het ene medicijn na het andere medicijn krijgen opgedrongen. Van de andere kant denk ik ook dat het een vrij onbekend, en van de andere kant zeker na de afgelopen coronaperiode ook een best, ik zou bijna zeggen, gevaarlijk terrein is. Omdat je daar theoretisch gezien natuurlijk ook allemaal nare dingen mee kan doen. Laat het ook heel duidelijk zijn. Dus ja, ik denk dat het enerzijds het onbekende is en de anderzijds ook te maken heeft met het harnas waar we jarenlang in gezeten hebben. Ja, denk je dat de corona-epidemie, dat die ervoor heeft gezorgd dat het imago van die viro-immunotherapie, dat het een deuk heeft opgelopen? Nou, ik denk, dat zou kunnen, maar van de andere kant, en zo benadruk ik het altijd, is dat je dat eigenlijk nu eindelijk eens iedereen heeft kunnen zien tot waartoe een virus in staat is. En ik zeg altijd, dat virus deed precies wat het zelf wilde. Maar tegenwoordig zijn we in staat om virussen zo aan te passen dat we ook virussen kunnen laten doen wat wij willen. Dus met andere woorden, ja, ik denk dat je nu pas ziet wat een potentie een virus uiteindelijk heeft. En als je dat goed weet te gebruiken, ja, dan gaan we kijken waar dat toe uiteindelijk in staat is. Kun je uitleggen hoe die viro-immunotherapie precies werkt? Ja, ik zal proberen simpel uit te leggen. Ja. Het is zo dat als jij een griepvirus krijgt, dan heb je een gewone cel, al jouw lichaamscellen, daar komt dat virus in. Maar wordt door je aangeboren immuniteit, dus je aangeboren afweer, wordt dat virus eigenlijk heel snel weer uit de cel gewerkt. Uit iedere gezonde cel. Alleen, een kankercel heeft geen aangeboren immuniteit, heeft geen aangeboren afweer. Dus dat virus kan door blijven delen in die kankercel, waardoor die kankercel uiteindelijk kapot gaat, waardoor er allerlei stoffen vrijkomen, waardoor die kankercel uiteindelijk wordt opgeruimd. Dus dat is eigenlijk het principe waarop het helemaal gebaseerd is. Hoe zijn ze hier achtergekomen? Ja, omdat zij in de pluimveehouderij, je begon zelf over het vogelpestgriepvirus. Ja. Ja, daar, dat is natuurlijk een bekende pandemie, zeg maar, onder het pluimvee. En daarom is dat levend vaccin zo bekend bij dierenartsen, bij pluimveehouders, et cetera, et cetera. Newcastle disease virus, dat is gewoon een bekend oncolitisch virus. Hoe lang weten we dat al? Nou, we weten dat heel lang, maar ik moet daar nog wel wat belangrijks bij vertellen. Dus dat, er zijn ook heel veel proeven ook meegedaan in het verleden. Maar wat bleek, dat virus, dat moet je dus in grote veelheden toedienen. Dus je moet dat ook echt maken. Je moet echt heel veel virus maken. Nou, dat virus werd vroeger gemaakt op eieren. En wat we nu weten sinds een paar jaar is dat wanneer je dat virus op eieren maakt, dat zodra je het inspuit, dan krijg je een eiwitactivatie in je lichaam, waardoor dat virus eigenlijk meteen in één keer inactief wordt gemaakt. En dat betekent dat we nu weten dat je dat virus op speciale levende cellen moet kweken om het uiteindelijk actief te houden op het moment dat je het inspuit. En dat is wat we nu aan het doen zijn. Wat denk je? Over hoeveel jaar kun je hiermee de eerste mensen gaan behandelen? Nou ja, we hebben nu de ATMP-ruimte bij ons. Hebben we goedgekeurd gekregen door de inspectie. Dus we zijn nu al de proefbatches aan het maken. Dus ja, en we hebben al de eerste gesprekken gehad met de zogenaamde loket gentherapie. Hoe moeten we het aanvliegen? Welke veiligheidseisen moet het allemaal voldoen? Et cetera, et cetera. We hebben geweldige hulp gehad ook van de overheid om met name de veiligheid te bestuderen en dan niet alleen de veiligheid voor de patiënten, maar ook voor de omgeving en ook voor de dieren. Dus ja, dat is allemaal achter de rug. Dus ik hoop echt dat we binnen anderhalf jaar de eerste patiënten kunnen gaan behandelen. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Casper van Eyck. En dit zijn enkele reacties op social media. Wat een bijzondere arts is dit toch. Respect voor deze man. Apart een lange vriendschap tussen een academicus en een lagere schooltype. Ook Casper van Eyck zit maar wat te lullen over achterhaalde cijfers corona. Men schijnt Casper van Eyck te negeren. Belachelijk, geweldige vent met heel veel passie voor zijn vak. Wordt een beetje gênant met grijp en dat nappapegaaien van Casper van Eyck. Voor mij is de grootste verrassing uit de Feyenoord-documentaire dat Casper van Eyck vloeiend Spaans praat. Hashtag Casper van Eyck. Enkele reacties. Dat lagere schooltype, zou ze daarmee van de grijp bedoelen? Dat denk ik, ja. Ja. Ik krijg er vaak te horen dat mensen daar verbaasd over zijn, van over jullie vriendschap. Ja, nou, niet zozeer verbaasd over zijn, als wel dat ze dat ja, wel mooi vinden, laat ik het zo zeggen. Ja. Helpt wel, hè, om een aantal bekende mensen te hebben die natuurlijk regelmatig zeggen van ja, dit is goed. Nee, maar dat laat dat als een paal boven water staan. Ik heb natuurlijk ontzettend veel. Toen was het nog Football Inside, nu heet het Vandaag Inside. Ja. Ja, en Johan en René en Wilfred, ja, die hebben zich natuurlijk. Maar zo zijn er nog veel meer, Astrid Joosten. Zo zijn er zoveel bekende Nederlanders die ons echt een warm hart toedragen. En ons daar ongeweldig in gesteund hebben. Want inmiddels weet je natuurlijk wel wat werkt qua geld binnenkrijgen. Ja, wat heel duidelijk is, en dat hebben we van het begin af aan gedaan, is dat we echt gewoon een heel duidelijk verhaal hebben. Dit doen we. Ja. Wij doen geen kankeronderzoek. Nee, wij doen oncolitische virussen bestuderen op deze manier bij patiënten. En dat is heel wat anders dan dat je, ja, dus iedere keer maar weer in de luchtledige praat, vind ik, dat je kankeronderzoek gaat doen. Ja, wat ga je dan doen? Hoe doe je dat dan? Dus je moet in mijn ogen gewoon een hele duidelijke boodschap brengen. En daar, ja, ben ik ook wel ontzettend geholpen door een hele goede mediavrouw die dat gewoon heel duidelijk, Eva Kuijt heeft dat gewoon op een fantastische manier bij ons bijgebracht. Daar moet ik gewoon heel eerlijk in zijn. Ja, het is marketing natuurlijk. Het is marketing. Vertel je het verhaal. En alleen moet je daar wel heel voorzichtig mee omgaan. Hè, omdat je moet ook oppassen dat je mensen niet valse hoop biedt. Ja. Hè, dus je moet niet te enthousiast doen en je moet wel reëel blijven. En ja, dat is best moeilijk, omdat in dit soort gevallen de patiënten natuurlijk vaak heel erg wanhopig zijn, omdat ze alles willen aangrijpen en daardoor niet goed kunnen inschatten wat we precies gezegd hebben en denken dat het voor hun dan in één keer nu al een behandeling is. Terwijl ik Ja, dan probeer heel nadrukkelijk uit te leggen dat we het aan het maken zijn, dat het onderzocht wordt, dat het aan strikte regels vast ligt. Maar ondanks dat denken mensen dan toch nog dat ze in één keer voor die behandeling in aanmerking kunnen komen. Hoe vaak per week, per dag, word je benaderd door mensen van help me? Ja, ik denk dat dat ongeveer 5 e-mailtjes of telefoontjes of appjes per dag zijn. Ja. Is lastig. Ja. Daar moet je iets mee, of niet? Ja, nou, je moet daar zeker tegenwoordige tijd moet je er wat mee. Maar ja, van de andere kant, ik heb de arts zijn en het chirurg zijn altijd toch als een soort roeping gezien. En ja, ik vind het ook het minste wat je kan doen, is in ieder geval proberen mensen niet alleen te behandelen, maar ook te begeleiden. Het geluid van je jeugd. Studio Sport. Volgens mij is dit nog de versie met... even luisteren. De afgelopen week maakte weer... Tom Egbers. Ja. De voetbalclub Barcelona. Wat vind je daarvan? Dat Tom niet meer het presenteert nu. Ja, ik vind dat heel jammer. Ik kan dat allemaal niet op zijn waarde inschatten. Van de andere kant vind ik dat er ook genoeg andere goede presentatoren zijn. En ik denk dat ik me daar ver van moet houden om daar überhaupt een orde over te vellen. Soms wordt dat ook allemaal een beetje uit zijn verband gerukt. Dus ik weet, ja, klopt. Niet. Ik weet ook niet in hoeverre dat allemaal hier gebeurt. Maar... Je voetbalde zelf ook? Ja, zeker, zeker. Wat voor voetballer was je? Ja, zoals ik zelf altijd zei, ik deed de linkerkant. En hoe ver ben je gekomen met voetbal? Nou, ik ben best wel ver gekomen. En ja, op trainingskamp met Sparta deed ik ook vaak mee. Met de partijtjes 11 tegen 11. Ja, en dat ging me best wel redelijk af. En dus ja, dat was heel leuk. Alleen ik moest op een gegeven moment de keuze maken van medicijnen gaan doen. Of door met voetballen. En toen heb ik uiteindelijk toch voor medicijnen gekozen. En ja, toen moest ik ook geld gaan verdienen om mijn eigen studie te betalen. En toen ben ik de hockeywereld ingegaan. Waar kwam jouw liefde voor geneeskunde vandaan? Dat komt denk ik omdat ik allereerst tegenover het ziekenhuis in Dijkzicht de Koolhaven ben geboren. Dat is één. En het tweede is omdat ik op de middelbare school met een meisje in de klas zat waarvan haar vader chirurg was. En daar ben ik op een gegeven moment zo gepassioneerd door geraakt. En ik vond dat zo geweldig dat ik eigenlijk vanaf mijn 16 wist ik eigenlijk al, daar is maar één ding wat ik wil worden en dat is chirurg. Chirurg ook al, dat wist je ook gewoon al. Ja. Ieder specialisme in de medische wereld heeft een bepaald type mens, toch? Heb ik wel eens gehoord. Dat zou best kunnen, ja. Wat is typerend voor chirurgen? Nou ja, die chirurgen worden natuurlijk nogal, als een soort macho's en daadkrachtig en arrogant worden ze versleten. Dat zijn de stereotypes, zoals ze worden neergezet. Ik ben het daar helemaal niet mee eens. Want ik ken genoeg chirurgen die allemaal een heel klein hartje hebben en die verre van arrogant zijn. Alleen een bepaalde daadkracht, ja, dat moet je natuurlijk wel hebben als chirurg. Laat dat ook heel duidelijk zijn. Ja. En je zei aan het begin van, ik ben een boodschapper van slecht nieuws. Ik kondig af en toe het einde aan. De eerste keer vergeet je niet, de laatste keer ook niet. Die eerste keer, hoe was dat? Ja, dat was natuurlijk heel erg moeilijk. En dat zijn dingen waar ik me ontzettend in verdiep. En ook probeer in te verdiepen om dat zo goed mogelijk te doen. Want dat merk ik ook wel, dat er ontzettend veel verschillende manieren zijn. Hoe je dat doet, hoe je dat aanvliegt. En daar heb ik echt wel geprobeerd een soort studie van te maken hoe je dat het beste kan doen. Wat zijn de regels van in jouw ogen dan van het voeren van het juiste slecht nieuwsgesprek? Ja, wat een van mijn uitgangspunten is, en ik moet zeggen, en dat probeer ik ook te doseren, of heb ik dat jarenlang geprobeerd te doseren, ook aan medestudenten, is dat je stiltes moet laten vallen. En dat het belangrijkste is dat je de patiënten, de familie, de nabestaanden laat vragen wat ze willen weten. En dat klinkt heel eenvoudig, maar het grootste fout die jonge artsen in mijn ogen maken is dat ze zelf een verhaal gaan doen waar vaak nabestaanden, familieleden, patiënten helemaal niet op zitten te wachten. Dat is, ik noem dat een soort defensieve geneeskunst. Dat je maar verteld hebt om. Maar het is veel beter om stiltes te laten vallen. En heel duidelijk en nadrukkelijk te benoemen dat iedereen juist moet vragen wat hij weten wil. En dat is ongelooflijk variërend. De een wil alles en de ander wil niks. En daarnaast is het ook heel belangrijk dat je goed je realiseert wie er uiteindelijk centraal staat in dat gesprek wat je voert. Want als jij bijvoorbeeld allerlei dingen wil weten die de patiënt niet wil weten, dan moet je op een gegeven moment ook praten over hoe het gesprek verloopt. Ja. Dus dat zijn allemaal dingen die ik denk dat daarin heel erg belangrijk zijn. Dat is één. En het tweede wat je moet proberen in mijn ogen, dat je altijd na een maand of 2, 3... ik noem dat een nazorggesprek probeert te voeren, om het gesprek wat je toen hebt gevoerd een keer te herbespreken, om te kijken hoe ze dat beleefd hebben. Want daar kan je ontzettend veel van leren. Want nog eventjes terug naar je jeugd. Wat voor kind was je verder? Nou ja, ik was wel zeg maar ondeugend, laat dat duidelijk zijn. Ja, waaruit bleek dat? Nou ja, dat ik ook nog wel eens een keer het huis weg was en vluchtte niet, maar dat ik gewoon op stap ging en dat ik s'avonds later thuis kwam dan afgesproken en dat ik uit de regenpijp viel en dat ik toen 6 weken in het ziekenhuis lag met een gebroken enkel en dat soort dingen. Ja, dat was wel zo. Maar ik heb ook in mijn jeugd ontzettend genoten van de middelbare school. En dat betekent dat ik er 8 jaar over gedaan heb. Maar dat kwam met name ook omdat ik hele avonden echt zat te filosoferen over het leven. Echt? Ja. Als middelbare scholier? Ja. Hoe ging dat dan? Nou, dat was een oud verzetstrijder. Die had een zoon en daar kon ik ontzettend goed mee opschieten. En ja, die keek op een hele bijzondere manier terug op de oorlog, op het leven. En daar heb ik eindeloos hele nachten mee zitten filosoferen over Nietzsche, over Marx, over noem het allemaal op. En ja, dat heeft me wel ongelooflijk veel geleerd. En daar ben ik ook ontzettend dankbaar voor. En daar heb ik ook echt leren communiceren. En interesse heb ik daar gekregen voor mensen en voor achtergronden van mensen en zo, dat soort dingen. En dat boeit me ontzettend. En welke levensles heb je daar opgedaan waar je nu nog regelmatig aan terugdenkt? Nou, een van de belangrijkste dingen is dat je iedereen op zijn eigen waarde moet waarderen. En dat je wat ik in ieder geval probeer vaak te doen, is toch het goede in mensen naar boven halen. En niet overal beren op de weg zien. En snap je, ik probeer echt in oplossingen te denken. En je echt in mensen te verdiepen. En dat is het geldt voor patiënten, maar dat geldt ook voor karakters. Dat geldt voor nationaliteiten. Dat geldt voor. En we leven in een land, allochtoon land, noem ik het vaak. Omdat we zoveel verschillende culturen hebben. Nou, probeer je daar enigszins in te verdiepen. En dan zie je hoe mooi die verschillende culturen zijn. En niet je daar tegen af te zetten. En als je nu terugdenkt aan hoe je was als beginnende arts, wat valt je dan op? Ja, dat ik veel rustiger ben geworden. En dat ik echt, dat wat ik net zei, dat stiltes laten vallen, in praktijk brengen, patiënten het woord laten doen, nabestaanden het woord laten doen. Dat je echt veel beter naar mensen moet luisteren dan dat ik vroeger deed. Dat is wel het mooie van dat vak, hè? Dat je wordt er natuurlijk steeds beter in. Ja. Maar op een gegeven moment moet je dan ook het moment bedenken van, oh ja, en nu moet ik dus stoppen. Ja, nou ja, dat is een ontzettend moeilijk moment. Ja. Dat is hartstikke vervelend, zou je bijna zeggen. Maar goed, ik heb wel ook 20 jaar heb ik me heel nadrukkelijk met het onderwijs bezig gehouden. Want dat vind ik dan ook daarbij horen. Je kan wel commentaar hebben op jonge artsen, et cetera. Maar als je daar niks aan doet, ja, dan heb je geen enkel recht van spreken in mijn ogen. Dus ik heb me ook heel nadrukkelijk daarmee bezig gehouden. Ik heb me nadrukkelijk bezig gehouden met een curriculum in het curriculum te brengen hoe je een slecht nieuwsgesprek voert. Vond ik heel erg belangrijk. Ja. Dat hebben we toen met allemaal patiënten gedaan. En ja, ik hoopte allemaal maar dat dat een heel klein stukje bijdraagt. Want ik denk dat de kennis van de medestudenten van nu is vele malen groter dan vroeger. Hoe kan dat? Nou ja, vanwege internet, vanwege noem allemaal op, social media. Je kan het allemaal zo gek niet bedoelen. Alle faciliteiten die zij hebben. Wij moesten echt nog naar een bibliotheek, moesten we een boek gaan zoeken. En dan moesten we gaan bladeren waar het stond, wat we wilden weten. Dus dat is allemaal veel groter. Maar dat wil niet zeggen dat het allemaal betere dokters zijn. Het belangrijkste is dat je goed en empathisch communiceert met je patiënten. En daarom zeg ik ook na de colleges heel vaak, jongens, doe alsjeblieft nu een keer die computer dicht en ga vanavond iets leuks doen. Ga naar de kroeg of ga naar de film. Praat met elkaar. En dat is natuurlijk wat heel veel zorgen baart, als je alleen maar met mobiele telefoons, et cetera, iedereen tegenwoordig bezig ziet. Dan denk ik echt, ja, ga ook net als ik met een fles wijn of met een bak thee over dingen praten. Over het verleden, over geschiedenis, over mensen, over cultuur, maakt allemaal niet uit. Maar praat met elkaar, communiceer. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei, dat moet zijn Father and Friend van Alan Clark. Waarom dat nummer? Ja, omdat mijn vader veel te vroeg overleden is. Ook aan een ernstige vorm van kanker. En ja, dat heeft echt wel zo'n impact op mij gehad. En ook op mijn twee broers. Dat verlies was heel groot. Maar aan de andere kant is dat we daardoor zo'n ongelooflijk sterke band met elkaar hebben. En zo goed met elkaar kunnen opschieten. Je hoort heel vaak dat dat in families helemaal fout gaat. En zo. Ja, bij ons is het tegengestelde. En, maar wij zijn hem gewoon met z'n drieën ontzettend dankbaar voor wat hij voor ons betekend heeft. En ja, dat staat als een paal boven water. En hoe oud was jij toen hij overleed? Ik was toen 23. Ja. En dus jij studeerde? Ik was net klaar met mijn studie, maar hij heeft bijvoorbeeld nooit geweten dat ik chirurg ben geworden. En zo. Psychologie van de koude grond, maar komt daar dan ook je specialisatie vandaan? Nou, qua dat kanker? Is die van de koude grond hoor, maar ja, het komt wel daardoor. Kijk, wat bij hem gebeurde was dat hij in een eindstadium nog meedeed aan een studie. En ja, iedereen zag dat hij met nieuwe medicijnen en zo allemaal geen bal deed. Maar toch moest hij iedere keer voor dat onderzoek weer naar dat ziekenhuis. Zelfs met de ambulance en voor dat onderzoek naar het ziekenhuis. Toen dacht hij van, nou, ik ga er echt voor zorgen dat dat nooit, maar dan ook nooit meer, bij welke patiënt dan ook gaat gebeuren. Want een onderzoek is belangrijk, maar de patiënten zijn altijd vele malen belangrijker. Ik zeg altijd, meneer, ik vind het hartstikke fijn dat u meedoet aan een onderzoek. Maar u bent belangrijker. De patiënten zijn belangrijker dan het onderzoek. Laat dat heel, heel duidelijk zijn. Nou, en dat soort dingen, ja, dat heeft me wel ontzettend getriggerd om dat op een andere manier te gaan doen. Ja. Want dan gaat het over levenskwaliteit. Ja, het gaat, alles gaat daarover. En nogmaals, ik kan ook heel vaak goede gesprekken met patiënten voeren die zelfs afzien van een behandeling. Bij deze agressieve vorm van kanker. Ja, ook dat moet je respecteren. En het begeleiden van patiënten, ik kan het niet vaak genoeg benoemen, is soms als dokter belangrijker dan het behandelen. Ook lastiger als dokter of niet? Ja, maar het is veel moeilijker natuurlijk. Ja, veel toch? Want je wil iets doen, lijkt me. Dat is de verkeerde opvatting. Dat iets doen ook moet bestaan uit handelingen. Ja. Begeleiden is ook iets doen. En is soms nog veel belangrijker dan dat je een infuus aanhangt met chemotherapie waar ze doodziek van worden en die helemaal niet werkt. Ik wil daarin ook echt een voorbeeld zijn voor jonge artsen. Dat ze zien hoe het ook kan en hoe het anders kan. Oh, papa, sit down and hear my song. Oh, and if you feel like it, then please sing along. No, nothing that I wanna say I haven't said before. But to use your words, you can never be too sure. See, even though I don't always show, I'm glad that you're around. Said I'm glad that you're around. Oh, son, it's so strange to hear and see that someone so different is a soul like me. That you know me. Some life is just too short for us to never be in touch. Oh, and that's why I wanna tell you that I love you very much. Oh, even though I don't always show. Alan Clark en Father and Friend. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Casper van Eyck. Je bent jarenlang clubarts geweest. Eerst van Sparta en daarna van Feyenoord. Wat maakt iemand een goede clubarts? Een goede vraag. Ik denk dat hij aanvoelt wanneer hij wat moet doen en wanneer hij niks moet doen. Ik was wel, moet ik eerlijk zeggen, een bijzondere clubarts. Want ik heb bij al die clubs gezegd, jongens, ik vind het allemaal leuk en aardig, maar ik ga echt niet op de club zitten wachten tot er een speler geblesseerd raakt. Er zijn natuurlijk nu heel veel clubartsen die in vaste dienst zijn, die daar eigenlijk de hele dag niets anders zitten te doen dan te wachten totdat er iemand geblesseerd raakt. En het andere is dat ik vind dat je gewoon echt in de praktijk moet staan. Dus je moet echt iedere dag hechten, gebroken benen zetten, reanimeren, et cetera, et cetera. Dat kan alleen maar als je in de ziekenhuis werkt. En dat je dan bij de wedstrijden, als er iets gebeurt, ja, dan kan je meteen ingrijpen, je weet precies hoe en wat. Ja. Ja, dus dat is altijd mijn principe geweest. Het tweede principe was altijd dat tegenwoordig de fysiotherapeuten, manueel therapeuten en zo, die zijn van zo'n hoge kwaliteit. Dat als die het niet weten, ja, dan moet ik echt niet pretenderen dat ik het wel in één keer weet. Met andere woorden, dan kan ik beter een speler naar het ziekenhuis halen om daar met de specialisten op bepaalde gebieden samen naar te kijken. En dat soort dingen moet je gewoon goed managen. En op die manier heb ik dat eigenlijk meer dan 35 jaar gedaan. En dat is, denk ik, in het merendeel van de gevallen altijd heel goed gegaan. En wat maakt het zo leuk? Ja, wat ik het leukste vond, is de interactie te zien tussen de trainers en de spelers. En de verschillende manieren waarop trainers, zeg maar, spelers begeleiden. En hoe ze een snaar weten te raken bij spelers. En hoe je in het goede geval echt een teamgeest creëert. En bij het andere zie je het gewoon uit elkaar vallen. En dat, ja, dat heb ik altijd wel ontzettend leuk gevonden. Afgezien natuurlijk nog van dat we ook wel een hele mooie wedstrijden natuurlijk gespeeld hebben. Ja. Je hebt ook dus een soort van transfer gemaakt. Wordt dat geaccepteerd in de voetbalwereld? Nou, het was niet dat bij Sparta erg in dank werd afgenomen, eerlijk gezegd. Alleen de andere kant van de zaak is dat een hele hoop mensen de echte achtergronden helemaal niet kenden waarom ik dat deed. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal denk ik dat het ook ontzettend goed is. Of dat nou in het bedrijfsleven geldt of in de medische wereld, waar dat helaas veel te weinig gebruikelijk is. Is dat het ook heel veel die energie geeft op het moment dat je van de ene job naar de andere gaat. Andere omgeving, andere belangen. En noem maar op. Dat is gewoon hartstikke goed. Je zei ook aan het begin, de operatiekamer heeft iets magisch. Dat je iemand onder narcose brengt, openmaakt en meestal beter maakt. Is dat nog steeds zo, na al die jaren? Ja. Ja? Ja, ja. Ja, wat een hele hoop mensen denken is dat iedereen van binnen hetzelfde is. Ja, ik kan je vertrouwen meedelen dat iedereen een andere, wat we noemen, anatomie heeft. Dus een ander verloop van bloedvaten, et cetera, et cetera. Is totaal anders. En dat maakt het heel uitdagend, maakt het heel ingewikkeld. En het is natuurlijk altijd een kunst om iemand, ja, gewoon zo netjes mogelijk en zo goed mogelijk te opereren, zonder dat hij complicaties krijgt. Ja, dat is gewoon een hele uitdaging. Alleen, dat gebeurt helaas wel. Ik zeg altijd, als je niks doet, heb je ook geen complicaties. Dus ja, dat zijn en is nog steeds een prachtige, mooie uitdaging. En dat vind ik nog steeds geweldig. Wat is het mooiste moment qua werk? Als je kijkt naar, je doet een operatie, je bereidt je voor, je doet die operatie en daarna is het afgelopen? Nou, ja, dat is ook altijd, dat zeg ik ook altijd. Wat mensen zich nooit realiseren, is als jij een hele ingewikkelde operatie doet, die complicatieloos verloopt, dan heb je daar 5-6 dagen heb je er plezier van, want dan ligt die patiënt in het ziekenhuis. Maar als je een complicatie hebt, waar jij vaak niks aan kan doen, maar wat wel zo voelt, dan liggen soms patiënten 3 tot 4 weken in het ziekenhuis. Dan word je iedere dag weer geconfronteerd met het feit dat jouw patiënt een complicatie heeft. Dus dat geeft aan dat het vaak toch wel het mooiste voor mij vaak is, dat je mensen, zeg maar, na 2-3 weken, na een hele grote zware operatie, gewoon weer de polykliniek binnen ziet komen wandelen. En ja, alweer kunnen eten, drinken, praatjes hebben, et cetera, et cetera. Dat vind ik altijd wel heel erg mooi. Dus zo iemand die daar dan inderdaad blijft liggen na zo'n complicatie, dat is een soort van post-it van, ja, hallo, het is niet goed gegaan. Ja, snap je? Dus daar word je iedere dag mee geconfronteerd. Terwijl als je hele complexe dingen doet en moeilijke dingen, et cetera, et cetera. Ja, dan... En ze gaan dan naar huis. Ja, dan heb je er 5-6 dagen plezier van gehad. Want hoe is die psychische begeleiding dan in zo'n ziekenhuis? Ja, dat is goed dat je daarover begint. Ik denk dat dat veel beter kan, eerlijk gezegd. Ik denk dat daar veel meer aandacht voor moet zijn. Die is er wel, dat is duidelijk. Maar je moet er wel heel nadrukkelijk om vragen. En dat is de ene kant van de zaak. De andere kant van de zaak is dat ik vind dat wij als dokters vaak veel te ver weg staan van de verpleging. En daar bedoel ik mee dat de verpleging, ja, die weet over het algemeen veel meer hoe de gevoelens van patiënten zijn dan de dokters. Nou, daar zou dus veel betere interactie mogelijk moeten zijn. Dus dat zijn echt nog wel punten die verbeterd kunnen worden, eerlijk gezegd. Maar die wel heel erg belangrijk zijn. Ik kan me heel goed voorstellen als arts dat je de eerste keer dat je een patiënt, dat je een fout maakt of dat je een patiënt verliest, dat zoiets blijft je altijd bij, toch? Ja, van ja, die ja. ene patiënt. Ja, ja, klopt. Ja. Heb je dan meteen nu voor ogen van ja, dat was die? Ja, nee, dat is geen enkel probleem. Ja. Dat is wel 30 jaar geleden gelukkig, maar dat weet ik nog als de dag van gisteren. Op wat voor manier denk je daar dan aan terug? Nou, dat je dus dat je echt scherp gewoon moet blijven. En dat je dus ziet dat dat soort dingen ook kunnen gebeuren. En ja, ik was toen nog in de opleiding, moet ik zeggen. En ik deed gewoon echt iets verkeerd. Dat meen ik zeggen, ik deed gewoon iets verkeerd. En daardoor is die patiënt uiteindelijk op de operatietafel te komen te overlijden. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Dat uiteindelijk de verantwoordelijke chirurg, zeg maar, van dat moment, die heeft toen, ja, maar alle kastanjes uit het vuur gehaald, is met de familie gaan praten, et cetera, et cetera. En ja, dat is voor mij ook wel een heel, heel goed voorbeeld geweest. Hè, dat je, natuurlijk, je bent allemaal, moet je mensen opleiden. En soms gaan er dingen fout. En kijk, die dingen die dan bij ons fout gaan, ja, die hebben dan hele grote gevolgen kunnen soms hebben. En dit was ook wel heel ongelukkig, hoor. Daar gaat het niet om. Maar uiteindelijk moet je gewoon zeggen dat het gewoon niet goed was. En zo eerlijk ben je. En dat is gelukkig maar één keer echt voorgekomen. En dat zijn dingen die blijven je altijd wel bij. En sommige andere operaties ook, weet je wel. Waarbij je het gewoon ontzettend moeilijk hebt gehad. Waarbij je echt 16 uur achter elkaar hebt staan opereren om iemands leven te redden. Zo, dat komt ook voor. En heb je toen iets van bijstand gehad? Nee, als ik eerlijk ben niet, nee. Ah. Nee, dat is ja, ik denk dat daar wel ruimte voor moet zijn. Meer ruimte voor moet zijn. Alleen, ja, je weet precies hoe het tegenwoordig gaat in ziekenhuizen. Het is allemaal van mond naar her en rennen en vliegen. En er is te weinig personeel. En ja. Dus dat soort dingen. Maar optimaliter zou daar meer ruimte voor moeten zijn, denk ik. Ja. Want we zitten natuurlijk in een tijd dat het heel veel gaat over grenzen. Ja. Op de werkvloer, op hoe communiceer je met elkaar. Ja. Ik kan me voorstellen dat zo'n operatiekamer, dat daar niet altijd super lief naar elkaar gecommuniceerd wordt. Nee, dat klopt. Dat is zo. Dat is, ja. Ik ben daar zelf ook niet de makkelijkste in. Ik verlang ook echt dat mensen zich goed hebben voorbereid op wat ze gaan doen. En ik heb er heel veel moeite mee als mensen binnenkomen lopen op de operatiekamer van wie ligt er nu op tafel? Oh ja. Ja, ze moeten wat mij betreft altijd wel precies weten van oké, dit gaan we vandaag doen, dat heb ik nodig, et cetera, et cetera. Dus ik leg de lat ook wel erg hoog. En dat weet de verpleging ook. Die vindt dat ook niet altijd even. Of tenminste, niet iedereen vindt dat plezier. Anderen die lopen ermee weg. Maar ik, ja, dat is een bepaalde attitude die je in mijn ogen moet hebben. Om gewoon iedere dag precies te weten, oké, dit gaan we doen. Ik ga op tijd naar bed en et cetera, et cetera. Dat zijn gewoon dingen die er wat mij betreft gewoon bij horen. En ik zeg altijd van, wij hebben een hoog prestige. Hè. Chirurgen die worden over het algemeen nogal gezien als mensen met een belangrijke positie in de maatschappij. Ja, dan moet je die ook waarmaken. In die zin is het een soort van overeenkomst met een cockpit van een vliegtuig. Heldere communicatie, ja, is ontzettend belangrijk. Ja. Ja, dat hebben ze natuurlijk bij ons ook proberen in te voeren. En ik heb er altijd heel veel problemen mee. Want kijk, een patiënt is heel wat anders dan een vliegtoestel. Een vliegtoestel die heeft 200 knopjes en die zitten allemaal op dezelfde manier in dezelfde computer, et cetera. Mm. Maar bij mensen is alles totaal anders. Dus je moet het ook individueel blijven benaderen. En er zijn wel dingen die goed in zijn natuurlijk, laat dat heel duidelijk zijn. Maar dat neemt niet weg dat je je ook echt in de patiënten zelf dan moet verdiepen. Dus niet alleen maar in de algemene procedures, maar ook echt in de patiënten zelf. Ja. En je zei van, ieder lichaam ziet er anders uit aan de binnenkant. Wat vind je nou echt een leuke operatie? Waar smul je dan van? Ja, dat is natuurlijk mijn operatie. Dat zijn de alveolisky-operaties. Dus waarbij we de kop van de alveolisky weghalen. Dat is natuurlijk, die ligt heel centraal in de buik, rond allemaal bloedvaten, et cetera, et cetera. Hoe groot is dat ongeveer? Dat is ongeveer, ik denk 5-6 centimeter. En daaromheen ligt dan de 12-vingerige darm. Daar mondt dan weer de galweg in uit. Daar zit dan weer de galblaas aan vast, et cetera, et cetera. Dus je moet dan echt, zeker als het iets kwaadaardigs is, ook nog wat met de bloedvaten doen. Dus ja, dat zijn allemaal wel hele mooie, uitdagende operaties. En dat wordt ook eigenlijk wel gezien als de, zeg maar, de Chevrolet onder de operaties. Ja. Ja. Dag Kasparov, je moet mij een plezier doen als je 's ochtends om 6 uur je piano oefeningen gaat doen. Moet je minder aan je techniek denken en ietsje meer aan de ritme. Die kan ietsje beter. En trouwens, liever die fles olijfolie en de zout niet meer in de koelkast bewaren. Voor de rest vind ik jou een hele leuke vent. Hele praktische dingen. Ja, ja. Horen we hier. Ja, ja, ja. Want dit is jouw echtgenote. Ja, klopt. Ja. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Nou, zij was hockey international in Spanje. En ik was met een touringteam van oude internationals van Nederland op een toernooi in Barcelona. En daar hebben we elkaar leren kennen. En hoe lang al samen? 40 jaar. Zo. Had je dat gedacht? Dat je ooit 40 jaar met één... Ik zou eigenlijk niet weten waarom. Waarom niet? Nee. Nee, tegenwoordig is het natuurlijk heel erg misschien in om... Ja, dat is ook wel leuk om te vertellen. Uiteindelijk hebben wij een huis kunnen kopen in Hilversberg. Omdat daar iemand woonde. Die had gewoon een afspraak gemaakt met iedere vrouw die trouwde. Dat hij 15 jaar bij hem bleef. Oh, gewoon 15 jaar. En dan door. En dan 15 jaar nam hij weer een andere. Maar dan wilde hij allemaal geen hijsa over niks. Dus toen mijn moeder wist dat toen. En die heeft toen gezegd, joh, dat is 15 jaar begin. Dus hij gaat dat huis uit. En, het is maar wel goed, helder voor beide partijen. Het is heel helder. Toch? Alleen, ja, ik heb daar allemaal nooit zo over nagedacht, eerlijk gezegd. En nee. Wat is het geheim, willen mensen altijd weten? Ja, dat je dingen accepteert van elkaar. En dat je dat je de soep niet altijd te heet drinkt. En ja, dat je af en toe ook even de tijd voor jezelf neemt om gewoon de dingen even op een rijtje te zetten. En te zeggen van, joh, even rust. Van de andere kant vind ik ook wel. En dat, kijk, mijn vrouw die is schilderes en doet ook heel veel dingen gewoon helemaal zelfstandig en zo. Maar als je de hele dag boven op elkaars lippen en je gunt elkaar geen enkele vrijheid. Ja, dan is het natuurlijk, wordt het een ander verhaal. En ik was natuurlijk met die voetbal ook gewoon heel erg veel op stap. En dat was niet altijd even gezellig. Maar uiteindelijk heeft ze dat wel geaccepteerd. En ik denk dat al die dingen daar samen wel een rol zijn. Ze is heel erg artistiek. En vandaar dat ze natuurlijk ook over die muziek begint. Ik ben natuurlijk veel te laat begonnen met piano spelen. En veel minder muzikaal dan zij. Dus. Een leven na je medische carrière. Kun je dat voorstellen? Nou, dat is op zich best wel lastig. Alleen, ja, daar zit natuurlijk ook wel een hele uitdaging in. In de zin van dat het wel ontzettend leuk blijft om jonge mensen te begeleiden. En dat hoop ik echt zo lang mogelijk te blijven doen. Zonder dat ik ze voor de voeten loop. Dat is best wel een... snap je? Om daar een goed evenwicht in te vinden, denk ik dat best wel lastig soms is. Maar het is wel een hele uitdaging. En gelukkig werk ik in een van de beste ziekenhuizen. En een van de mooiste ziekenhuizen in de wereld, zeg ik. In het Erasmus MC. Waarbij ze dat soort dingen ook op een hele goede manier aanpakken. Goed begeleiden. Je hebt er zelfs cursussen voor, hè? Hoe moet je met pensioen? Ja, dat weet ik. Die ga ik in ieder geval niet volgen. Nee. En ik vind ook, wat ik dus nu gedaan heb, dat ik een tussenjaar heb genomen om echt een soort overgangsperiode te creëren. Dat de mensen die er nu zitten echt op hun eigen benen gaan staan. Waarbij ik nog heel nadruk op de achtergrond aanwezig ben. En volgend jaar, dan komt mijn opvolger. En die ga ik dan ook proberen te begeleiden. Maar nogmaals, zonder voor de voeten te lopen, maar wel om door ze te ondersteunen waar nodig is. En dat vind ik wel een hele leuke uitdaging. En daarnaast is het zo dat er nog zoveel uitdagingen zijn binnen de hele kankergeneeskunde, zeg maar. Wat ik toch echt wel leuk zou vinden om op de voet te blijven volgen. Ik las ook in een artikel, in een interview met jou, dat je zei van van leven kun je kanker krijgen. Nou, ik zeg altijd, omdat je leeft, krijg je kanker. Dus ja, probeer dan ook in ieder geval zoveel mogelijk te leven. Maar realiseer je dat het ook wel eens fout kan gaan. Ja, en dat is ontzettend zuur. En dat is natuurlijk wat ik een van de meeste vragen die ik altijd krijg. Waarom ik? Waarom mijn man? Waarom mijn zoon? Noem maar allemaal op. Maar daar is niet altijd een verklaring voor. En dat komt eigenlijk gewoon voort uit het feit dat cellen, iedere cel moet delen. Want anders kan je niet leven. En die delingen gaan helaas wel eens fout. Ik heb een loslaatmuseum. Een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast iets aan heeft. Oh, er iets aan heeft? Ja. Oh, dat stond er niet bij. Wat wil je achterlaten? Ik wil dit achterlaten. Is het een kleine calculator? Nee, dit is geen kleine calculator. Maar tegenwoordig heb je zo ongelooflijk veel passwords nodig. En dit is een apparaatje, DigiPass heet het geloof ik, waarbij je weer een website moet kunnen activeren, waarbij je dan weer allerlei codes nodig hebt en dan weer een code terugkrijgt. En zo gaat het maar door. Nou, en ik ben natuurlijk iemand die al die codes iedere keer weer kwijtraakt. Altijd weer nieuwe pasjes moet aanvragen, et cetera, et cetera. Dus als je nou zegt van waar zou je echt graag van af willen, ja, dan is het wel dit. Want het is een partij tegenwoordig met alle passwords die je dan ook weer één keer in het jaar moet veranderen. En heb je een laptop, je hebt een computer en je hebt er dan een op het werk en dan heb je weer verschillende passwords op welke computer. Ja, en het is werkelijk, het is om hele tureluurs van te worden. En dan toets je drie keer iets verkeerd in en dan moet je weer brieven gaan schrijven of je weer een nieuwe code kan krijgen. Nou, en zo blijf je maar doorgaan. En dat is echt niet aan mij besteed. En ik heb zo'n theorie ook, dat mensen die heel erg gestructureerd in hun werk zijn, die zijn dat niet in hun privéleven. Oh, dat is mooi. Maar klopt dat bij jou? Is dat andersom? Ja, dus ja, ik denk dat jij heel gestructureerd bent in je werk. Absoluut. En dat je in je privé dan inderdaad alle codes vergeet en steeds opnieuw pasjes moet gaan aanvragen. Ja. Ik zeg ook altijd, de chirurgie is een ontzettend duur vak ook. Want ja, wij hebben nooit tijd om goedkope dingen uit te zoeken. En we vergeten zoveel dingen worden. Wat ik allemaal niet aan kapitaal in mijn OK-pak heb laten zitten. Omdat ik gewoon met mijn gedachten ergens anders was. Bij bijvoorbeeld een hele zware operatie. Nou, mijn trouwring was na een week weg. Mijn horloge, mijn vulpennen, alles. Die zit allemaal in de wasserij. Omdat je gewoon, je bent gewoon met andere dingen bezig. Na 6 uur of 8 uur opereren. We eindigen met het nummer Dogs van Pink Floyd. Waarom dat nummer? Ja, omdat een van onze grote liefdes, dat zijn toch beesten. Dat zijn dieren. En we hebben een heel groot gedeelte van ons leven hebben we golden retrievers gehad. We hebben nu ook 2 snouts en meer een jonge golden retriever. En die onvoorwaardelijke liefde van die beesten. En ik heb daar zelf ongelooflijk veel aan. En als ik het moeilijk heb, dan of als er dingen, conflicten zijn of waar dan ook, dan kijk ik in de ogen van die beesten en dan denk ik van ja, waar maak je eigenlijk druk om? En kijk naar hun. En ik vind dat werkelijk. Ik heb daar geen woorden voor. Als mensen maar de helft zouden hebben van wat honden hebben, ja, dan zou het er allemaal een stuk beter en plezieriger uitzien. En natuurlijk zijn ze ook wel zo ondeugend en noem allemaal op, maar ja, ik vind dat iets. Ik vind dat fantastisch, de hele dieren. En ik moet ook eerlijk zeggen, ja, mensen die een hekel aan dieren hebben, ja, die hebben denk ik ook een hekel aan mij. Maar andersom is dat ook absoluut zo. Wantrouw je mensen die zeggen van, nou, ik heb helemaal niks met honden. Die vind ik echt verschrikkelijk. Nou, ik heb daar, dan moet ik me er echt heel erg toe zetten om die mensen echt leuk te vinden. Daar ben ik heel eerlijk in. Maar ik kan me dat niet voorstellen hoe je een hekel kan hebben aan honden. Ja. En ik weet niet. En ik heb ook mensen waar ik daar veel over praat. En bijvoorbeeld Antoinette Zooierman, ik weet niet of je die kent. Ja. Geweldig. En wij wisselen ook filmpjes uit over onze honden en wat ze dan mee doen. En leuk. En ook zij is zo bezeten daarvan. En dat is gewoon. En ik ken nog heel veel andere mensen ook hoor. De anderen hebben dat iets meer met katten. Ja, ik heb dat dan meer met honden en. En nogmaals, het is ook emotioneel ongelooflijk moeilijk als je ze moet laten inslapen. En dat soort dingen, dat realiseer ik me ook. Maar Ja, jongens, laten we er alsjeblieft op een positieve manier naar kijken. En kijken of we er wat van kunnen leren. Dat vind ik helemaal geweldig. En als je dan dat nummer hoort en je hoort zo die honden blaffen op de achtergrond. Ja, ik vind het. Het geweldig. Ik heb ook een hond. En wat ik altijd van mijn eigen hond heel erg leer, van als ik met hem op de hei loop, hij rent op iedereen enthousiast af. Ja. Zonder ook maar enige terughoudendheid of beren op de weg zien van nou, ik weet het niet. Ja. Zou die wel met mij willen spelen? Ja. Altijd hetzelfde enthousiasme. Ja. Nou ja, soms is dat wel eens lastig, want we hebben ook een keer een inbraak gehad en toen was die hond ook heel erg enthousiast. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Het is gewoon, ja, ik vind het echt fantastisch. En ja, we zijn ook altijd, er komt er allemaal bij, allemaal kleine dingen, maar we zijn ook gezegend geweest met dierenartsen die zo lief waren en zo, ja, ik weet niet, dat zijn zulke lieve mensen van nature uit al. En ja, ik weet niet, ik vind het heel bijzonder en ik zal het overdrijven hoor. Laat het duidelijk zijn, maar ik vind het gewoon heel erg aandoenlijk. En, het is ook een beetje een cyclus van 15 jaar, toch? Een ja, hond. Nou ja, soms wel. Hè. Soms wel. En over het algemeen, die golden retrievers, klopt, die worden 13, 15 jaar. En, En dan is het weer tijd voor een nieuwe liefde. Nou ja, dat moet je af en toe ook wel naar toe groeien. Wij hebben altijd gezegd, ja, we moeten nooit één hond hebben. Ze moeten altijd elkaar hebben. Want als wij weggaan, dan moeten we wel met elkaar iets hebben, snap je? En ze moeten voor elkaar kunnen zorgen. En dat hebben we nu nog steeds. En nu hebben we twee van die kleine snoutjes. En dan loopt er zo'n kleine witte golden retriever doorheen. Dus hartstikke leuk. Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn, Casper van Eyck. Heel graag gedaan. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist en laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok.